NOS-journaal. De politie verwacht binnenkort arrestaties te verrichten onder boeren die verantwoordelijk zijn voor het dumpen van afval op de snelwegen. Op dit moment wordt gewerkt aan het identificeren van de verdachten, zegt politiecommandant Wolders tegen de NOS. In een filmpje op Twitter zegt Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging dat ze weinig wil loslaten over de doodsbedreigingen die ze heeft ontvangen. Wel zegt ze dat die niet mals zijn en dat er met een kogel is gedreigd. Eerder vandaag maakte ze bekend voorlopig niet meer op te treden in de media en werkbezoeken te hebben afgezegd. De tv-journaliste Marina Ovsjannikova, die wereldberoemd werd door een nieuwsuitzending op de Russische televisie te verstoren uit protest tegen de oorlog in Oekraïne, is opnieuw beboet voor haar kritiek. Een rechtbank in Moskou oordeelt dat ze op sociale media het Russische leger in diskrediet heeft gebracht. In Amsterdam is na een grote brand een appartementencomplex ontruimd. Uit voorzorg besloot de politie om de 5e, 6e en 7e verdieping helemaal te ontruimen. Er raakte niemand gewond. 3 woningen zijn onbewoonbaar verklaard. En de brand is nog niet onder controle, zegt de brandweer tegen AT5. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er is nog steeds overlast door de acties van boeren. De A35 is daardoor in beide richtingen dicht bij knooppunt Azelo. De A1 is daar ook afgesloten vanaf Apeldoorn. Of vanuit Apeldoorn, moet ik zeggen. De A7 die is dicht bij Marum. Van Groningen naar Heerenveen. Daardoor staat er file tussen industriegebied Westpoort en Leek. Daar gaat het verkeer al over de vluchtstrook. De vertraging is 20 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Groningen heb je ook 20 minuten oponthoud bij knooppunt Langhorst, want daar is maar 1 rijstrook open. En het is druk in het oosten van het land door die afsluitingen van de wegen bij knooppunt Azelo. Op de N346 ben je 3 kwartier langer onderweg van Zutphen naar Hengelo. Het staat daar vast tussen de aansluiting met de N347 en Hengelo. Op de N347 heb je een 30 minuten tijdverlies van reizen naar Goor. Het rijdt er langzaam tussen Enter en de aansluiting met de N346. NPO Radio 1. EO. Joram Kaat. Geld of je leven. Goedemiddag, welkom bij Geld of je leven, het economieprogramma van de EO op NPO Radio 1. Het was al de 4e keer in 5 maanden dat dit gebeurde. The Federal Reserve today making an unprecedented move to try and tamp down rising prices by raising interest rates by 75 basis points. Ja, de Fed, de Amerikaanse centrale bank, verhoogde de rente deze keer met 0,75%. Waarom en wat betekent dat voor onze portemonnee? Dat bespreken we over een kwartiertje. Geld of je leven. Maar eerst is financieel journalist Jeroen Smit bij mij aangeschoven. Welkom Jeroen. Goedemiddag Joram. Voor Geld of je leven maak jij een podcast waarin je CEO's van grote bedrijven interviewt over de duurzaamheidsambities van hun bedrijf. Vandaag een nieuwe aflevering die online komt. Met wie heb je gesproken? Ik heb gesproken met Mark Jansen. Dat is de directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Je moet je voorstellen, dat is een belangenclub, lobbyclub zou je kunnen zeggen, van de 25 supermarkten in dit land. En hij werkt al 20 jaar, hij is al 10 jaar directeur. En je moet je voorstellen, zo'n kruiwagen met 25 kikkers. Die betalen die kruiwagen ook nog eens een keertje. Die moet je allemaal in die kruiwagen houden. In die lobby richting het Haagse. Een koepelorganisatie dus. En waarom wilde je met Mark Jansen spreken? In de vorige aflevering sprak ik met Peer Swinkels. En dat is de directeur van Bavaria, familiebedrijven. En die vertelde uitgebreid over allerlei duurzame ambities. Duurzaam gebrouwen bier, circulariteit. Nou, prachtige ambities. En maakt ook duidelijk dat hij met name in de keten gefrustreerd is door de rol die de supermarkten daarin spelen. De supermarkten die wat hem betreft eigenlijk te weinig ruimte maken voor zijn aanbod. Een duurzaam gebrouwen product, een duurzaam gemaakt product. En dat kost ook wat meer. En hij vond het gekmakend dat die supermarkten daar dat niet gretig omarmt, laat ik het maar zo zeggen. En dan is het logisch om aan zo'n Mark Jansen te vragen van hoe zit dat? Ja, dus jij ging naar Mark Jansen met zijn kruiwagen en je vroeg dus aan hem waarom supermarkten niet veel meer inzetten op duurzame producten. Dat is het spanningsveld van supermarkten, omdat je de klanten mee moet krijgen. Ja, maar die klanten die doen gewoon wat jullie zeggen. Dat is helemaal niet waar. Die 70% van wat de klant op zijn bord legt, wordt bepaald door supermarkten. De schaphoogte, door looprichtingen, door prijs. Dat is allemaal uitgekiend. De klant heeft heel weinig in te brengen in zijn eigen. Dat bepaalt de supermarkt. Ja, de helft van de marketingkosten die zijn weggegooid geld. Hè. Je weet alleen nooit welke helft. Maar de klant is wel soeverein en ook niet dom. We moeten ook niet denken dat consumenten, de gemiddelde consument, dat die maar wat doet. Die heeft een rationele, toch wel een emotionele en rationele keuze gemaakt van wat hij belangrijk vindt. Ja, de klant is niet dom, zegt Mark Jansen. Wat denk jij, Jeroen? Willen de supermarkten, willen die echt verduurzamen? Nou ja, de afgelopen decennia draait allemaal om de klant. En vooral de afgelopen decennia zijn supermarkten erop gericht geweest om die klant zo optimaal mogelijk te bedienen met goede, goedkope producten. Zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk. Nou, dat is buitengewoon succesvol gebleken. Want in Nederland, ik geloof dat we zo ongeveer het minste geld kwijt zijn aan voeding in de wereld. Zo'n 9 of 10% van ons inkomen gaat naar voeding. Dat is echt heel erg weinig. Dus daar zijn ze succesvol in geweest. Maar als je eenmaal op dat pad zit, die klant is dus heel erg gericht op goedkoop. Alles gaat over goedkoop, aanbieding, actie, korting, 3 voor de prijs van, et cetera. Dus je dan moet gaan richten op goed in plaats van goedkoop. Goed in de zin van duurzaam, gezond. Dat vinden ze razend ingewikkeld. Uit onderzoek blijkt keer op keer weer dat de Nederlandse klanten maar heel weinig zijn werkelijk bereid om te betalen voor duurzame producten. Ja, dus Mark Jans zegt, wij volgen wat de klant wil en die is niet per se op zoek naar goed en dus doen wij niet zoveel. Ja, dat is tenminste, dat hij vindt ook dat natuurlijk duurzaam is ontzettend belangrijk, maar het adagium van de klant bepaalt, we moeten die klant optimaal bedienen, dat staat daarin centraal. Wat wel misschien toch leuk is om nog even besteld te staan, een dag of twee na de opname werd bekend dat voor het eerst door inflatie, notabene, het gaat straks over de vet, de plantaardige producten, vleesvervangers, goedkoper zijn over de hele range dan vlees. Vlees is zo'n 20-21% duurder geworden in de supermarkt als gevolg van die inflatie, energie, et cetera. En plantaardige vervangers zijn een stuk opeens goedkoper. Dus dit is een heel klein maar opmerkelijk iets. Dat zou betekenen dat de klant op dit moment, ook als hij gericht is op prijs, gemotiveerd zou kunnen worden om nu massaal voor die plantaardige producten te kiezen. Ja, want dat is tot nu toe wat denk ik veel klanten ook denken. Als we gaan voor die duurzame producten, en dat zie je natuurlijk ook gewoon in de schappen, die zijn duurder. Dus dan wordt alles duurder. En dat is sowieso iets wat we al meemaken. Dat vinden we dus ingewikkeld. Maar nu is er dus, hè, want die plantaardige vleesvervangers zijn grofweg 2% duurder geworden. Vlees dus 21% duurder. Dus dit is het moment om dat te proberen. En voor alle duidelijkheid, Joram, ik ben geen vegetariër. Ik let er wel enorm op. Maar als ik dan toch eventjes een aanprijzing mag doen tussen aanhalingstekens. Ik kan me niet voorstellen dat over 15 jaar niet iedereen denkt, hoezo moesten er eerst een koe dood om een hamburger te maken? Want die vegetarische, die plantaardige hamburgers, die zijn echt prima. En dit is het moment, ook in termen van prijs, om daarvoor te kiezen. Dus wellicht dat er iets gaat gebeuren, iets maar gaat verschuiven. Zover zijn we nog niet, zegt Mark Jansen. We volgen de klant, die wil dat nog niet massaal. En jij daagt in deze podcast CEO's uit om een vliegwiel te bouwen. Hè? Wat bedoel je daarmee eigenlijk? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het interessante van zo'n club. Daar zitten alle supermarkten bij elkaar. Dus ik moet wel mezelf lachen als ik mezelf zo terughoor. Wat een druk te maken toch. Maar goed. Bevlogen? Bevlogen. Maar ik vind ook echt van, kom op, dit is de plek, waarom niet met z'n 25e? Dan heb je de hele markt. Al die supermarkten. Gewoon een grote advertentie in de krant morgen zeggen, jongens, we stunten niet meer met vleesprijzen, bijvoorbeeld. Hè? Of we gaan melk wat duurder maken, ook in het licht van de actualiteit. Ja, dat is een beetje naïef voor mij om dat zo te roepen natuurlijk. Maar ik geloof dat een vliegwiel betekent, hè, dat je in de hele keten van leveranciers, producenten, in dit geval de handel, maar ook consumentenorganisaties, dat je iedereen probeert mee te nemen in het diepe besef dat we met elkaar in een economisch systeem zitten wat niet duurzaam is. En dat er een draai moet worden gemaakt. Daarin moeten we elkaar allemaal vasthouden. Ook dat is hartstikke logisch. En dat is die vliegwielgedachte. Ga voorop lopen is eigenlijk wat jij vraagt aan Mark Jans van CBL, die koepelorganisatie. Voelde je ergens dat ze dat doen? Nou, dat voorop lopen is hartstikke ingewikkeld. Ik zei het al, hè, 25 van die kikkers in zo'n kruiwagen, die allemaal verschillende belangen hebben, die ook allemaal concurrenten van elkaar zijn, die elkaar enorm in de gaten houden, die gewend zijn om op centen met elkaar te concurreren en die klanten met al die foldertjes naar hun winkels te lokken. Dus dat is een best ingewikkelde opdracht. Tegelijkertijd heb ik het idee, ook bij Mark Jansen, op een gegeven moment ging het over sigaretten en de gezondheid, de suiker in frisdranken, dat daar langzaam maar zeker ook wat besef groeit van, we kunnen daarin voorop lopen. Zometeen over die sigaretten, maar eerst naar vorige week, toen maakte Wakker Dier bekend dat er voor het eerst in 7 jaar ietsje minder gestunt wordt met vlees. Ja. En jij vroeg aan Mark Jansen, waarom gebeurt dat überhaupt eigenlijk nog, stunten met vlees? Vind jij niet, even weer, dat supermarkten daar harder in moeten gaan, voorop moeten lopen, campagne moeten voeren en inderdaad moeten afspreken met zichzelf, want inderdaad, geen prijsafspraken, dat begrijp ik ook wel. Mm-hmm. Van, we gaan gewoon dat vlees niet meer in de aanbieding doen, punt. Dat mag je niet afspreken. Ja, dat is een onbevredigend antwoord, dat snap ik. Als je dat gaat afspreken, dan ga je meteen voor het hekje van de ACM. Ja, maar de ACM, dat wordt vaak gebruikt, dat argument. Die hebben ook een draai gemaakt. En ik heb die punten nog eens nagelezen bij de ACM. Op het moment dat het over duurzaamheid gaat, over klimaatverandering, op het moment dat een actie een besluit goed is voor de samenleving... Mm-hmm. ook als dat ten nadele van die individuele consument is, ja. is dat oké? Okay? Ja. Nou, die ruimte is er bij de ACM. Formeel nog niet. Nee, de ruimte is er gekomen. En die hebben wij ook een beetje veroorzaakt. Dat kan ik toelichten. Maar de wetgeving die dat mogelijk moet maken... die ligt al, even uit mijn hoofd, 2,5 jaar in het parlement. Ik ben op zoek naar de moed dan van het CBL... om dan nog eens een keertje die neus flink hard naar voren te steken. Ja. Morgen een pagina grote advertentie in de krant... waarin het CBL 25 supermarkten ondertekenen die boodschap. Mm-hmm. Waarom wij nooit meer met vleesprijs zullen stunten. Staat er groot boven. En dan een tekst waarin uit wordt gelegd... we gaan van 60-40 dierlijk plantaardig naar 40-60. Hè? Ja. We gaan die draai maken. Ja. Beste consument, we gaan dus niet meer met vlees stunten... want het is onverantwoord voor uw gezondheid. Het is onverantwoord voor het klimaat. Mm-hmm. We gaan het niet meer doen. Afzender, CBL. Ja. Kijken wat er gebeurt. Ja. Why not? Nou, why not? Omdat het alleen maar juristerij wordt. En nee, maar dat klinkt heel erg verantwoord, maar het klinkt ook te idealistisch. Ja, tijdens jouw gesprek, Jeroen Smit, financieel journalist, schets je een aantal krantenadvertenties. Ja, je bent heel meedenkend. Maar dan zegt Mark Jansen: kijk, de autoriteit Consument en Markt, die houdt ons dan tegen. Wij kunnen niet iets doen aan die aanbiedingen. Die ruimte hebben wij gewoon niet. Dat ligt aan wetgeving. Nou kijk, de autoriteit Consumentenmarkt ziet erop toe... dat er geen kartelvorming plaatsvindt. In die zin dat supermarkten met elkaar onderling prijsafspraken maken... waar de consument de dupe van is. Daarom hebben we die kartelautoriteit. Dat is logisch. Maar ik zei het ook al net in het clipje wat voorbij kwam. Daar vindt een draai plaats. Op het moment dat je kan aantonen dat het voor de samenleving goed is... dan mag dat de individuele consument een beetje geld kosten. Dus er is wel degelijk speelruimte voor het CBL. Ja. En toen zei hij iets belangrijks... en dat is iets misschien voor een volgende uitzending... omdat we verder... duidelijk te krijgen. We hebben echt wetgeving nodig. Hè? Want anders wordt het allemaal juristerij en gedoe. Dus de sector voelt zich nu niet veilig genoeg... bij dat standpunt van de autoriteit Consumentenmarkt. Stel ik me dan zo voor. En zegt, de overheid moet nu middels wetgeving duidelijk maken... dat die ruimte er ook daadwerkelijk is. En dan zei hij op een gegeven moment in het gesprek ook nog... soms heb je als sector regulering nodig vanuit de overheid... omdat je als bedrijf geen keuze voor de consument wil maken. Juist. Vond ik wel heel eerlijk. En daarmee maakt hij ook duidelijk dat als het over de samenleving gaat... dat het dan toch echt begint... met een democratisch gekozen overheid. Ja, nou ja, dat brengt ons misschien bij het volgende dan. Je noemde het net al even. Je vroeg ook aan Mark Jansen waarom de supermarkten zelf weinig initiatief nemen... in het gezonder maken van hun assortiment. Ze blijven dus wachten op wetgeving, ook als het gaat om sigarettenverkoop. Als je het mij persoonlijk vraagt, ik rook ook niet. En ik heb er helemaal niks mee. Ik vind het prima als andere mensen wel roken. Hè. Zo liberaal ben ik ook wel weer. Ja, goed, maar ik had ook graag gehad dat wij als sector hadden gezegd... van we gaan het met z'n allen niet meer doen. Toch besluiten wij, en ik vind dat ook een gelegitimeerd besluit... van jongens, als wij nu die keuze gaan maken voor de consument... om dat niet meer te verkopen, wat is het volgende? Ja, nou, vlees? Nou, stap voor stap. Alcohol? Allemaal stap voor chips, stap. Chips? Ja. Waar houdt het op? En nou. Wie moet er dan... En dan kom je bij de kernvraag van... wil je dingen via zelfregulering organiseren... of wil je het via regulering? En wij hebben bij sigaretten gezegd... hier moet de overheid een maatschappelijk... en democratisch gelegitimeerd besluit nemen... waar wij ook niet tegen zullen zijn. Nu kan je proberen daarin wel voorop te lopen. He, dus dat voor te zijn en te laten zien... ook aan de politiek en aan de samenleving... we hebben die regulering niet nodig. Ja. Anders komt die gewoon. Ja, maar soms heb je toch regulering wel nodig. Omdat wij niet in de positie willen worden gebracht... als ondernemers, hoe groot je ook bent als ondernemer... dat jij bepaalde keuzes voor de samenleving gaat maken. Ja, dat zegt Mark Jansen van die koepelorganisatie van supermarkten dus. En eigenlijk komen jullie hier op de principiële vraag... in hoeverre mag de supermarkt ons gedrag beïnvloeden? Het is in het belang van die supermarkt om dat te gaan doen... als ze ook op de lange termijn succesvol wil zijn. Op de lange termijn is er maar één oplossing... en dat is duurzaam, circulair, inclusief gaan werken met elkaar. Ja. Ja, jouw podcast met CBL-directeur Mark Jansen is te vinden in alle grote podcast-apps... en ook in de app van NPO Radio 1 onder de titel Geld of Je Leven. Jeroen Smit, dank voor je komst. Gaan we naar Gio Lippens, etappe nummer 5 in de Tour de France. Hebben we nog 4 koplopers? Ja, die hebben we nog steeds. De voorsprong loopt wel hard terug nu hoor. Nog 1 minuut en 3 seconden is de voorsprong. Terwijl we nog 28,5 kilometer te fietsen hebben. Dat betekent dat het peloton die kopgroep toch zeker zal gaan pakken. En dat we mogelijk afgaan op de derde massasprint van deze Tour. De eerste in Parijs werd gewonnen door Lorena Wiebes. De tweede de dag daarna gewonnen door Marianne Vos. Daarna 2 etappes waar het niet op een massasprint aankwam. En nu ziet het er naar uit dat we voordat we de Vorgezen intrekken voor het komend weekend... dat we dan toch nog een echte sprint gaan krijgen. We hadden zojuist die massale valpartij. Ik krijg nu ook de opgave gemeld van Emma Nosgaard, de Deense ploeggenote van Annemiek van Vleuten. Die is zo hard ten val gekomen dat ze niet meer verder kan. Voor de rest zien we ook dat op dit moment Lotte Kopecky terugkeert in het peloton. De Belgische sprintster, die rijdt voor die Nederlandse ploeg van SD Works. Kortom, die kan straks ook gaan meesprinten als alles goed is. Is zojuist van fiets gewisseld na die valpartij. En we zagen dat Chantal Blaak om de dokter vroeg. Want ze had nogal een hevig bloedende elleboog. Maar er werd er even medegedeeld dat de dokter erg druk bezig was met rensters die er nog zwaarder aan toe waren. Maar uiteindelijk is ze toch verbonden aan haar elleboog. En ook zij zit in het peloton. Eigenlijk is alles en iedereen weer terug in het peloton. Behalve die pechvolle Emma Nosgaard. Geld of je leven. En dan de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Het verhoogt de rente met 0,75 procentpunt. En dit is des te opmerkelijker, omdat het al de vierde keer is in 5 maanden dat de Fed de rente verhoogt. Waarom gebeurt dit eigenlijk en wat betekent dit voor onze economie? Dat ga ik bespreken met Marieke Blom, sinds vandaag wereldwijd hoofdeconoom bij ING. Van harte gefeliciteerd, Marieke. Dankjewel. En ook Philippe Marais, econoom bij de Rabobank, verantwoordelijk voor de visie van de bank op de Amerikaanse economie. Welkom allebei. Het is dus de vierde keer in 5 maanden nadat dat de rente omhoog gaat. De Europese Centrale Bank verhoogde laatst ook voor het eerst in 11 jaar de rente. Hoe bijzonder is dit wat wij meemaken, Philippe? Het is denk ik vergelijkbaar met wat we in de begin jaren 80 hebben meegemaakt. Het tempo waarin de Fed de rente op dit moment aan het verhogen is, ja, is echt ongekend. Met hele grote stappen. En dat geeft ook wel aan dat de Fed eigenlijk te laat begonnen is. Achter de feiten aanloopt en nu met een inhaalslag bezig is. Wanneer hadden ze dit dan moeten doen? Wat was op tijd geweest? Nou, vorig jaar begon zo rond april, mei begon de inflatie al op te lopen. Nou, toen zei de Fed, nou, dit is gewoon tijdelijk. He, ze dachten, nou, dit is gewoon een tijdelijke aanbodschok. He, dat had te maken met het stilliggen van de supply chains. He, dus de vraag was op dat moment gewoon te groot voor het aanbod. En men dacht, nou, in de loop van het jaar zal het aanbod zich wel herstellen. En zullen alle supply chains wel weer in orde komen. En dan is er weer evenwicht in de economie en dan verdwijnt de inflatie vanzelf. Het probleem was alleen dat we op dat moment eigenlijk al met een krappe arbeidsmarkt te maken hadden. En wat we dus zagen in de loop van vorig jaar was dat de lonen begonnen op te lopen. En mede ook geïnspireerd door die hoge inflatie dachten mensen, ja, als ik een nieuwe baan wil, dan wil ik daar ook voor gecompenseerd worden. En tegelijkertijd liet de Fed de rente dicht bij nul, waardoor ook de economie verder gestimuleerd werd. Dus het aanbod bleef krap, de vraag werd alleen maar gestimuleerd. Mensen begonnen van baan te veranderen, hogere lonen te krijgen. En daardoor begon de inflatie ook in bredere zin op te lopen. Dus dat heeft een loonprijsspiraal op gang gebracht die nu op gang gekomen is. En daardoor moet de Fed nu hard op de rem gaan staan. Ja, Marieke Blom, de rente in de Verenigde Staten is nu dus opgehoogd naar 2,25 tot 2,5%. Schiet je als econoom in de stress eigenlijk bij zo'n verandering? Nou, op de financiële markten is daar natuurlijk wel. Er is heel veel onzekerheid. Hè. Er is zo'n groot verschil tussen wat er in Europa gebeurt en in de Verenigde Staten. Er is veel onzekerheid over of er überhaupt een recessie op Europa afkomt. Of die rem die de centrale bank in Amerika op de economie zet, of die ook sterk genoeg is om een recessie te veroorzaken. Dus ja, dit is wel in die zin reden tot zorg. Als je het puur vanuit het Amerikaanse perspectief bekijkt, dan kun je ook zeggen, ja, het is gewoon een economie die op dit moment rood gloeiend is, hè, waar het gewoon goed gaat, waar mensen die willen werken, kunnen werken, waar bedrijven gewoon kunnen produceren. Dus wat dat betreft zou je weer kunnen zeggen van ja, het is niet direct, het is eigenlijk vergeleken met Europa, zijn het aantrekkelijke omstandigheden. Ja, Philippe Marais, Amerika, mensen geven veel geld uit, er is schaarste, er zijn mensen tekort en dus nu moet die rente omhoog. Wat betekent die verhoging nu concreet daar? Nou, wat je eigenlijk al ziet is dat de verwachtingen over ook verdere renteverhogingen, dat die ook een weerslag hebben op de langere rentes, hè, met name dan hypotheekrentes. Die zijn in Amerika al flink opgelopen. Het gevolg daarvan is dat je nu ook ziet dat de investeringen in woningen negatief worden beïnvloed. Hè. Dus we hebben net om 2:30 kregen we het BBP-cijfer, het economische groeicijfer over het tweede kwartaal. Nou, dat is weer negatief. Met andere woorden, technisch gezien zit Amerika in een recessie. En het is niet de officiële definitie van een recessie in Amerika, maar het zijn wel twee negatieve kwartalen qua economische groei. En dat tweede kwartaal werd mede negatief beïnvloed door die oplopende rentes. Dus je merkt wel dat die renteverhoging van de Fed dus nu al de rentegevoelige sectoren begint te bereiken. En het is de bedoeling dat dit in de loop van het jaar, dat het ook bijvoorbeeld de consumptie harder gaat raken. Zodat uiteindelijk de economie op een lager tempo gaat groeien. En waarschijnlijk krijgen we gewoon een recessie. En dat is ook nodig om uiteindelijk die inflatie uit dat systeem te krijgen. Want ja, die loondruk is nu zo hoog opgelopen dat ook mensen die niet van baan veranderen, die zien nu ook flinke loonstijging. Omdat bedrijven mensen proberen vast te houden. Hè. Dus je ziet dat eigenlijk bijna iedereen nu met loonstijging te maken heeft in Amerika. Dus ja, wat dat betreft moet er echt iets aan gedaan worden. En eigenlijk de enige oplossing is een recessie. Om eigenlijk een soort reset voor de economie. Zodat dat de economie weer op een normale manier kan groeien. Zonder die hoge inflatie. Ja, Marieke Blom, dan is een eerste gedachte die ik dan heb. Ja, inflatie hebben we overal. Dat zien we in Europa natuurlijk ook. De ECB heeft ook de rente verhoogd met 0,5 procentpunt naar nul. Dat is natuurlijk wel wat anders. Maar eigenlijk loopt het best wel uit elkaar. Hè? Het zijn echt twee hele verschillende situaties. Ja, precies. Ja, het is echt onvergelijkbaar. Hè? Dus je ziet dat de rentestappen zijn hier. Dat is één rentestap geweest van 50 basispunten. En dat heeft er alles mee te maken dat misschien het cijfer van de inflatie, dat lijkt wel op elkaar. Hè? Dus dat is ongeveer even hoog. Maar wat daaronder zit, dus welke prijzen er nou precies omhoog gaan. Nou, Filip had het er daarnet al even over. Bijvoorbeeld huizen of auto's. Hè? Die worden in de Verenigde Staten veel duurder. Terwijl als je naar Europa kijkt, dan zie je het zijn de energiekosten en het zijn producten waar hoge hoeveelheden energie eigenlijk in zitten, hè, die energieintensief zijn, die worden heel rap duurder. Dus het is net alsof je hetzelfde cijfer ziet, maar onder water zie je een compleet andere wereld. En bovenop, hè, dat er andere oorzaken achter zitten, is er ook een ander toekomstbeeld. Want het toekomstbeeld in Europa is dat wij hier heel sterk onder druk staan vanwege de onzekerheid van die gasleveringen vanuit Rusland. En dus op het moment dat de ECB zich afvraagt, is het nog nodig dat wij de economie afremmen? En met dat afremmen eigenlijk voorkomen dat de prijzen verder gaan stijgen? Of gaat de economie zichzelf al heel hard afremmen, omdat er steeds minder beschikbaarheid is van gas en die prijzen eigenlijk al een natuurlijke rem zijn op de economie, want daardoor blijft er minder geld over voor andere producten. Nou, wat wij verwachten is dat de ECB nog wel één keer hierna de rente kan verhogen, maar dan eigenlijk al tot de conclusie komt, ja, we zitten hier in Europa eigenlijk al in een recessie. Dus hoe groot is dan de kans, hè? Dus eigenlijk gaat de ECB dan zeggen, nou, dan denken we dat de kans niet zo groot is, dat werknemers vervolgens hele hoge lonen kunnen eisen die de bedrijven dan weer moeten doorvoeren in hun prijzen, zodat je in zo'n loonprijsspiraal terechtkomt. Dus de ECB zal iedere keer niet kijken naar de inflatie van vandaag, maar naar de verwachtingen. Ja, en die zijn door iets heel anders gedreven dan in de Verenigde Staten. Maar eigenlijk verwacht de ECB dus dat de energieprijs niet zal afnemen de komende periode. Nou ja, dat is zeer onzeker. Want dat hangt er heel sterk van af hoe dat tussen Rusland en Europa verder gaat. Wat je niet zo snel zult zeggen is van ja, dat ze vanaf hier nu nog veel verder zullen oplopen. Maar vergis je niet, hè, ze zijn zo hard opgelopen en zoveel bedrijven hebben daar nu mee te maken. Contracten lopen af. Bedrijven hebben soms voor langere tijd gas ingekocht. En die contracten lopen af en die moeten ze vernieuwen tegen hogere prijzen. Dus het zou best wel zo kunnen zijn dat je eigenlijk op korte termijn juist nog extra inflatie ziet. Ook huishoudens zullen daarmee te maken hebben. We krijgen nu allemaal vanaf 1 juli krijgen we weer een nieuw energietarief. Nou, dat zou vanaf 1 januari nog weer verder omhoog kunnen gaan. Maar de ECB gaat dan kijken van ja, maar blijft dat dan nog een jaar zo? Of blijft dat dan nog 2 jaar zo? Hoe groot vinden we die kans dan precies? En dan zou je op enig moment verwachten dat er ook wel weer rust in de markt gaat ontstaan. Omdat er een nieuw evenwicht komt tussen hoeveel energie we nou in Europa precies gebruiken en waar we dat vandaan halen. En wat rust ons wil leveren. Philippe Maree, econoom bij de Rabobank. Hoe gaan wij die inflatie in Amerika, de positie van de dollar, ook voelen in onze portemonnee? Nou, je ziet dus dat de Fed in zekere zin het voortouw neemt met die renteverhogingen. En dus eigenlijk al, zeker ook omdat Amerikaanse consumenten toch eigenlijk wel de belangrijkste ter wereld zijn. Dus in feite is de vette de wereldeconomie al een beetje aan het afremmen. En dat draagt ook bij aan het uiteindelijk onder controle brengen van de inflatie. Dus in dat opzicht zou je zeggen, nou, de vette neemt ook de ECB wat wind uit de zeilen. Tegelijkertijd betekent wel zo dat door dat de vet zo agressief de rente verhoogt. En dat heeft ook de dollar versterkt. Hè. We waren onlangs zijn we nog even onder pariteit geweest. Hè. Dus dat de dollar meer waard was dan een euro. En dat leidt ertoe dat in Europa natuurlijk, hè, dat je, omdat je toch vaak producten moet afrekenen in dollars, hè, vaak energieproducten bijvoorbeeld, hè, dat wij inflatie importeren in Europa. Hè, dus in dat opzicht maakt Amerika het ons wat lastiger. Hè. Dat maakt ook de balanceeract voor de ECB wel een ingewikkelder. Hè, omdat ja. In dat opzicht ja, zitten ze toch in een soort krachtenveld waarin het lastig manoeuvreren is. Marieke Blom, eigenlijk is dan de grote vraag, stevenen we af op een recessie? En zo ja, wanneer? Ja, nou ja, ik denk dat zo langzamerhand de vraag niet meer is of we op een recessie afstevenen. Dat denken wij. De vraag is meer hoe erg wordt die recessie precies? Als ik naar Nederland kijk, dan zien we dat het erop lijkt dat consumenten eigenlijk al langzamerhand de hand op de knip aan het houden zijn. Hè. Dat zagen wij in onze pintransacties in juni bijvoorbeeld. Hè. Dan geven consumenten 3% minder uit dan in de maand daarvoor. Nou, dat is wel fix, hè? Een verschil. Ja, dat is fix en dat merken bedrijven ook. Nou, nu komen dus weer die hogere energieprijzen van de juli-rekening komen daarbij. Dus wij verwachten dat de consument in Nederland steeds meer de hand op de knip zal gaan houden. En daarmee een rem gaat zetten op de economie. Andere landen in Europa die kunnen misschien nog een beetje profiteren van het toeristische seizoen. Hè, en die kunnen dan misschien wat later. Ja, denk bijvoorbeeld aan het zuiden van Europa, wat later in een recessie komen. Als je kijkt naar Duitsland, ja, daar gaat het eigenlijk al veel minder goed. Hè. Daar staat de economie al op de rem. Dus dat beeld zal wat verschillen. Nou, en wat komt daar nu bij? Ja, die gasleveringen van Rusland. En zij spelen eigenlijk iedere keer met die gaskraan. En nu worden de prijzen voor gas zo hoog dat je eigenlijk twee effecten krijgt. Al die prijzen moeten doorberekend worden. En dat merken we dus met z'n allen in de koopkracht. En daardoor gaan we minder vraag uitoefenen. Maar specifiek ook op die producten zullen veel bedrijven zeggen, ja, hè, dan ga ik maar een beetje minder draaien. Want mijn producten worden gewoon te duur voor de markt. Ik ga dat niet meer doen. Nou ja, daarmee wordt de economie extra afgeremd. En dan kan het zomaar zijn dat als Rusland helemaal stopt met leveren, dat we echt in een flinke recessie terechtkomen in de loop van dit jaar en begin volgend jaar. Dat is nog onduidelijk hoe groot die recessie dan gaat worden. Hartelijk dank voor de uitleg. Nu in ieder geval Marieke Blom, wereldhoofdeconoom bij ING. En ook Philip Marais, econoom, gespecialiseerd in de VS bij de Rabobank. Tot zover geld of je leven voor vandaag. Straks één vandaag met Hira Noorzij. En daarin gaat het over normvervaging bij protesten. En wat we daarvan zien bij de boerenprotesten. Dag. NPO Radio 1 podcast. Ongehoord Nieuwscafé. De podcast van Nederland zonder censuur en correctheid. Het was veel Amsterdamser dan nu. Hè? De maatschappelijke kosten zijn veel hoger dan de inkomsten. Best zorgwekkend. Iedere week met gasten aan de stamtafel over politiek, cultuur en sensatie. Het is ook heel slecht dat politieagenten, onderwijzers niet meer in de stad wonen. Dan kennen ze de stad minder goed. Uw presentatoren zijn Jenas Ramon Tarsing en Roelof Bouwman. Ongehoord Nieuwscafé, een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.